niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 maja, minęła 8. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Czy nadal będziemy nosić maseczki? Dziś poznamy datę kolejnego etapu znoszenia ograniczeń. Tarcza antykryzysowa 4.0 w Sejmie, a w niej zapis, że pracodawca będzie mógł wysłać pracownika na urlop bez jego zgody. Nowy pierwszy prezes i nowy rzecznik w serwisie o zmianach w Sądzie Najwyższym. Plan kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa ma przedstawić rano premier. Dowiemy się, czy nadal obowiązkowe będzie zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej. Paulina Kurek. Według poniedziałkowych wypowiedzi ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego kolejne decyzje będą dotyczyły noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Kiedy, gdzie, jak będziemy musieli nosić maseczki, a kiedy będziemy mogli je zdjąć? Resort informował, że na ułagodzenie obostrzeń pozwala sytuacja epidemiczna, która jest pod kontrolą. A jak przekazał wczoraj rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, pierwsze analizy nie wskazują, żeby odnotowano wzrost zakażeń w związku z luzowaniem ograniczeń. Poza jednym województwem, województwem śląskim, gdzie wskaźnik reprodukcji wirusa to jest 1,33, w pozostałych województwach notujemy wskaźnik zakażalności poniżej jedności. Kolejny etap łagodzenia ograniczeń ma też dotyczyć organizacji wesel. Paulina Kurek, Polskie Radio. Projektem tarczy antykryzysowej 4.0 zajmą się dziś posłowie. Rządowy projekt zakłada m.in., że pracodawca będzie mógł wysłać pracownika na urlop bez jego zgody. Ekspert w dziedzinie prawa pracy Jacek Męcina z Konfederacji Lewiatan uważa, że lepiej jest w czasie przestoju wysłać pracownika przynajmniej na część urlopu niż decydować się na zwolnienia. Prawo pracy pozwala wykorzystywać urlopy zaległe. Pracodawca ma możliwość wysłania pracownika na taki zaległy urlop. Natomiast pytanie, co z urlopami bieżącymi? Pojawiła się taka idea, aby przynajmniej połowę wymiaru urlopu można było zarządzić także w roku, w którym pracownik nabywa do niego prawo. Projekt przewiduje również wydłużenie do 28 czerwca prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Mianowana przez prezydenta pierwsza prezes Sądu Najwyższego profesor Małgorzata Manowska podjęła pierwsze decyzje na nowego rzecznika. Powołała sędziego Aleksandra Stępkowskiego. Nowa pierwsza prezes spotkała się też z prezesami wszystkich izb. To było dobre spotkanie, mówi sędzia Stępkowski. Taką ważną decyzją było spotkanie się z prezesami wszystkich izb. To była bardzo długa rozmowa, bardzo potrzebna rozmowa i bardzo dobra rozmowa. Wszyscy sędziowie prezesi zadeklarowali, że oni są gotowi jak najbardziej do owocnej, intensywnej współpracy z panią prezes. To bardzo wszystko dobrze wróży przyszłemu funkcjonowaniu Sądu Najwyższego. Dotychczasowy rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski, zrezygnował z tej funkcji w dniu zakończenia kadencji poprzedniej. Prezes Małgorzaty Gersdorf. Wczoraj sędzia Laskowski odebrał z rąk prezydenta nominację na prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego. Do otwarcia w przyszły poniedziałek przygotowują się muzea watykańskie, przez niemal 3 miesiące zamknięte z powodu pandemii. Wczoraj zwiedzili je już dziennikarze akredytowani przy Watykańskim Biurze Prasowym Piotr Kowalczuk. Dyrektor Barbara Jatta powiedziała Polskiemu Radiu, że okres zamknięcia konserwatorzy poświęcili na renowację wielu bezcennych dzieł sztuki. Na zwiedzających czekają nowości. Odnowione zostały freski w stancy Konstantyna, czwartego z papieskich apartamentów ozdobionych przez Rafaela. Freski w stancy poświęconej cesarzowi Konstantynowi nabrały nieoglądanej od wieków ostrości, blasku i świeżości. Podobny zabieg przeszło kilka zaprojektowanych przez Rafaela arrasów. W związku z pandemią bilety trzeba rezerwować na stronie internetowej muzeów. Obowiązywać będą maseczki i odległość bezpieczeństwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dokładnie 30 lat temu odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe. Upamiętnia je obchodzony 27 maja, Dzień Samorządu Terytorialnego. Po przemianach demokratycznych w 1989 roku reformę samorządową przeprowadzono częściowo na podstawie wzorów przedwojennych. Nawiązania do przeszłości pojawiły się m.in. w nazwach urzędów, wróciły takie tytuły jak wójt i burmistrz. Współtwórca reformy profesor Michał Kulesza w rozmowie z Polskim Radiem w 2006 roku przypomniał te historyczne wybory. wówczas tym motorem demokracji, motorem wyborów w sensie politycznym były komitety obywatelskie. Dziś już trochę zapomniane, ale wtedy to była ogromna siła takiego młodego, samorządowego entuzjazmu. Najwięcej mandatów, ponad 53%, uzyskali wówczas przedstawiciele Komitetów Obywatelskich Solidarność. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Der Klassiker znów dla Bayernu. Robert Lewandowski i spółka pokonali Borussię Dortmund na jej terenie 1-0. Efektownego gola na wagę 3 punktów, a może i mistrzostwa Niemiec, strzelił tuż przed przerwą Joshua Kimmich. Bawarczycy powiększyli w tabeli przewagę nad BVB do 7 punktów. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski w Bayernie i Łukasz Piszczek w Borussii. Mocno kontrowersyjna była sytuacja z drugiej połowy, kiedy strzał Erlinga Haalanda upadając w polu karnym łokciem zablokował Jerome Boateng. Do sprawy na pomeczowej konferencji prasowej odniósł się trener BVB Lucien Favre. Ja, ich habe nach dem Spiel die Szene wieder gesehen. Widziałem powtórkę i rzeczywiście Boateng upadając wydłużył rękę. Piłka trafiła go w łokieć i gdyby nie to mogła wpaść do bramki. Der Ball geht vielleicht ins Tor. W pozostałych wczorajszych spotkaniach w Bundeslidze Werder 0-0 zremisował z Gladbach, Frankfurt po 3 z Freiburgiem, ale Leverkusen zaskakująco przegrało u siebie z Wolfsburgiem i to aż 1-4. Gdyby ktoś z kibiców piłki zapomniał, to wczoraj mieliśmy do czynienia z restartem na naszym podwórku. Miedź grała w Legnicy z Legią Warszawa i przegrała 1-2. I to legioniści awansowali do półfinału Pucharu Polski. Tak o tym meczu mówił ich trener Aleksander Wukowicz. Cieszy nas przede wszystkim to, że awansowaliśmy dalej po tej długiej przerwie, też nie wiedząc do końca, w jakiej dyspozycji widzimy na pierwszy oficjalny mecz. Najważniejszy dla nas był awans. Zdajemy sobie sprawę po prostu, że stać nas na lepszą grę i że ta lepsza gra z czasem powinna przyjść. Dziś ostatni ćwierćfinał w Pucharze Polski, Stal Mielec kontra Lech Poznań. Zostajemy przy futbolu krajowym. Rafał Makowski będzie nowym zawodnikiem Śląska Wrocław. Do tej pory kopał w Radomiaku. Jest wychowankiem wspomnianej Legii. W jej barwach debiutował w Ekstraklasie. Teraz uchodzi za lidera środka pola czwartej drużyny Fortuna pierwszej ligi. We Wrocławiu będzie występował co najmniej przez 3 najbliższe sezony. No chyba, że jego talent eksploduje i znajdzie się chętny, żeby go pozyskać. Na zakończenie o tenisie. Od jakiegoś czasu wiemy, że na przełomie czerwca i lipca odbędzie się cykl charytatywnych turniejów na Bałkanach pod szyldem Adria Tour. Organizatorem przedsięwzięcia jest Novak Djokovic, którego nawet tym, którzy nie interesują się specjalnie tenisem, przedstawiać nie trzeba. Serba pytano, czemu nie zaprosił do udziału swoich największych rywali. Ja, Federer i Nadal rozmawiamy w ostatnim czasie częściej niż zwykle. Roger wciąż ma problemy z kolanem, dlatego w ogóle go o to nie pytałem. Rafa dopiero wrócił na kort. Nie sądzę, by przyjechali, nawet gdybym ich zaprosił, powiedział lider rankingu ATP. Znów o sporcie za godzinę. Przelotny deszcz na Pomorzu Zachodnim, burze na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze bez opadów i z przejaśnieniami, a na termometrach od 15 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Masz czas tylko do soboty, żeby zdążyć na 96 godzin mega okazji w sklepach Euro. Na przykład smartfon Huawei P Smart Pro. Potrójny aparat. Pamięć 128 giga za 999. Kuchnia Electrolux z funkcją pary za 849. Godziny mijają, okazje uciekają w sklepach Euro i na euro.com.pl. Komu jeszcze sernika? Ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepas Limin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepas Limin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepas Limin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepas Limin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. W

Organizacja pracodawców Lewiatan apeluje do premiera o wprowadzenie 8 zmian, które wzmocnią tarczę antykryzysową. Chodzi m.in. o zawieszenie zakazu handlu w niedzielę, przekazanie do swobodnego dysponowania przez przedsiębiorcę środków zablokowanych na koncie VAT, czy odstąpienie od pobierania zaliczek uproszczonych w podatkach dochodowych. Lewiatan argumentuje, że za kilka dni skończy się działanie części instrumentów wsparcia. Przedsiębiorcy zostaną sami z narastającymi problemami, walcząc o każdy dzień utrzymania pracowników i swoich firm. Nikogo nie trzeba przekonywać, że sytuacja jest wyjątkowa. W kolejnych ustawach rząd wprowadza nowe obowiązki biurokratyczne, pomijając wdrożenie proponowanych przez nasze środowisko prostych, bezkosztownych rozwiązań, które choć czasem wydają się porządkowe, okażą się zbawienne dla firm, czytamy w apelu organizacji. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,22 zł, za euro 4,48 zł, dolar amerykański kosztuje 4,08 zł, a funt brytyjski 5,03 zł. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotny deszcz na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Tam także zagrzmi. W górach w czasie burz porywisty wiatr. 15 stopni termometry pokazują na Podhalu, 20 w centrum, do 21-22 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44%, czwarty 77% taniej, a piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na małe i duże AGD. Na przykład pralka Bosch klasa A+++ za 1199. W promocji nawet za złotówkę. I dodatkowo do 50 lat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do pani sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej, i będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Będziemy piękni, a jak dawniej, będziemy działać